NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer heeft onlangs vertrouwelijke documenten vernietigd over de kabinetsformatie van 2 jaar geleden, meldt Nieuwsuur. Het gaat om geluidsopnames en gespreksverslagen van interviews met hoofdrolspelers rond de formatie. Het is nu onduidelijk of ooit kan worden gecontroleerd wat door de hoofdrolspelers is gezegd. Oekraïne laat zich niet opjagen op het slagveld, zegt president Zelensky in een interview. Volgens Zelensky denken sommige mensen dat het tegenoffensief een Hollywoodfilm is. Ze willen snel resultaat zien, maar zo werkt het niet, zegt de president. De soldaten gaan vooruit op de manier die zij het beste vinden. Omroep BNNVARA stapt uit de talkshow Op 1. Er is een verschil van inzicht over het programma. Details geeft BNNVARA niet. Omroep Max, WNL en de EO zijn nu de enige overgebleven omroepen in het gezamenlijke talkshowproject van de publieke omroep. En FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Zweedse Hammarby. Dat is bekend geworden bij de loting. Op donderdag 27 juli is de eerste wedstrijd in Enschede en op 3 augustus is de return in Stockholm. ANWB Verkeersinformatie. Er staan al een paar behoorlijk lange files door ongelukken en pechgevallen. Pechgeval op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Waardenburg. Een kapotte vrachtwagen. 9 kilometer file met een kwartier vertraging daar. Rechte rijstrook is dicht. A4 Den Haag-Amsterdam. Na een ongeluk bij Roelof Arendsveen daar nog 8 kilometer file met een half uur vertraging. De rijstroken zijn daar net weer vrijgegeven. Linker rijstrook op de A10 is dicht vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Bij Durgerdam na een ongeluk 10 minuten vertraging daar. En een half uur op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Het is file rijden over 8 kilometer tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven? Goedemiddag, fijn dat u er weer bent bij het economische nieuwsprogramma op NPO Radio 1. Ja, veel ouders steunen hun kinderen financieel, bijvoorbeeld door het geven van zakgeld. Meestal 10 euro per week. 10 euro per maand. 1,50 per week. Dat kan wel 10 euro zijn. Als zakgeld krijg ik 2 euro per week. Ik vind dat je wel zuinig mee om moet gaan. Ja, dat is dus van ouders naar kinderen toe. Maar het gaat ook andersom. Kinderen die hun ouders financieel ondersteunen. Hoe beland je in zo'n situatie en waar loopt deze groep tegenaan? Hoort u zo meteen. Geld of je leven? We beginnen bij mensen die vervroegd met pensioen willen. Dat moet voor werknemers met een zwaar beroep zo snel mogelijk makkelijker gemaakt worden, vinden vakbonden. De huidige regeling daarvoor is veel te mager, stellen zij. Vandaag praat de Tweede Kamer over die regels en daarom gaan wij erover praten met vicevoorzitter van de CNV Patrick Vij en pensioenadviseur Hans Kennis. Goedemiddag, van harte welkom allebei. Goedemiddag. Ja, we hebben ook contact met Evert van der Stegen, die eerder met pensioen wil. Ook van harte welkom, goedemiddag. Goedemiddag. En ik zeg tegen u als luisteraar, heeft u nu een vraag of opmerkingen over dit onderwerp? Laat het ons dan weten via de NPO Radio 1-app. Kom zo bij u, meneer Van der Stegen. De achternamen lijken zwaar. We zijn bijna familie, meneer Van der Stegen. Maar goed, nog net niet. 1 letter verschil. Meneer Vij, vandaag dus in de Tweede Kamer wordt er weer gesproken over een onderwerp waar al heel lang over wordt gediscussieerd. Wat staat er vandaag op het spel? Ja, het gaat opnieuw over de verlenging van de regeling die we nodig hebben voor zwaar werk. Die loopt in 2025 alweer af. En mensen die zwaar werk hebben aanvoelen dat ze niet tot het einde van hun werktijd door kunnen gaan, die willen duidelijkheid hebben. Wij als vakbond vragen daar al heel lang over. Ja, en waar gaat de discussie dan vooral over? Ja, wat het probleem nu is, dat je een strafbelasting krijgt als je als vakbond afspraken maakt met een werkgever of zelf als werknemer afspraken maakt. Dan krijg je een belasting van 50% aan je broek, hè, omdat je iets eerder stopt, omdat het echt niet meer kan. Ja. Dat is nu voor 3 jaar voor je AOW is die strafbelasting eraf, maar die komt weer terug als de politiek daar geen goede vervolgafspraken over maakt. Ja, en gaat het eigenlijk om het samenstellen van een lijst van zware beroepen die daar dan niet aan mee hoeven te doen, aan die strafbelasting. Eventjes naar Evert van der Stegen. Wat voor werk heeft u, meneer Van der Stegen? Ik ben een timmerman bouwvakker bij een groot bouwbedrijf. Aha, dat is mooi werk, zeg ik dan. Ja, dat is zeker mooi werk. Ja, dat klopt. Helemaal met dit weer. Welk project bent u momenteel aan het doen? Momenteel bezig op Tango. Dat is een project in Utrecht. Ah, en dat is gewoon het echt ambachtelijke timmerwerk wat u doet? Nou, niet het ambachtelijke timmerwerk. Je moet het meer zien als bouwplaatsmedewerker die betonnen elementen in elkaar zet. Of prefab liftschachten en dat soort dingen, zeg maar. Ja, dat klinkt meteen als heel zwaar werk, denk ik dan. Ja, dat is ook zwaar werk. Want als je met de kraan die elementen plaatst, die zijn meestal 4 tot 5 ton. En die moet je op zijn plek drukken, specie ertussen en afwerken. Ja. En dat dag in dag uit, dat is, ja, dat is best wel zwaar. Hoe merkt u dat het zwaar is? Nou, je merkt gewoon lichamelijk dat je lichaam 's nachts meer tijd nodig heeft om te herstellen. Vroeger, toen ik begin 20 was, ging het gewoon wat makkelijker. Mm-hmm. En nu ik 48 ben, zeg maar, je hebt gewoon wat meer tijd nodig. En ik zie het aan mijn collega's die wat ouder zijn, die al tegen de 60 aanlopen of in de 60 zijn. Ja, die hoor je 's morgens wel kreunen en steunen. Oh, last van mijn rug en last van mijn nek en dat soort dingen. Dus ik maak me daar wel zorgen om. Omdat ik denk van, ja, ik moet nog een eindje. En straks sta ik daar, over 20 jaar sta ik daar ook zo, hè. Ja, en wat heeft u zelf voor plaatje voor uzelf geschetst? Op welke leeftijd zou u er wel een keer mee uit willen scheiden? Nou ja, toen ik begon, dacht ik van 62, 63, 64, dan wil ik er toch wel graag mee stoppen. Want dan heb je al zo lang op de arbeidsmarkt. Ik ben persoonlijk vanaf mijn 17 al begonnen. Dan wil je ook een keer stoppen. Hè? En hou ik het vol. Als ik fit en vitaal ben, dan wil ik natuurlijk nog wel doorgaan. Maar ja. Ik vrees het ergste. Ja, ja, ja. En dan loopt u dus tegen een probleem aan dat er een gat is. En daar wordt dus nu ook over gesproken in de Tweede Kamer. Ga ik even naar Hans Kennis. U bent pensioenadviseur. Hoe kijkt u naar deze discussie? Het blijft een lastige discussie die we al heel veel jaren voeren. Wat vindt het lastiger dan? Omdat, kijk, iedereen met een zwaar beroep. Ik denk dat er iedereen in Nederland die mensen met een zwaar beroep het wel gunt om eerder te stoppen met werken. Maar dan komt er ook gelijk discussie, maar wat is dan een zwaar beroep? En ja. Dus ik denk, meneer aan de telefoon, ja, terecht. Hè, denk je, nou, een zwaar beroep is timmerman, hè, vanaf zijn 17e begonnen. Dus het is niet heel duidelijk. We kunnen heel moeilijk bepalen in Nederland wat nu exact een zwaar beroep is, wat daaronder valt en wat voor wanneer het dan voldoende is en eerder op welk moment je kunt stoppen met werken. Ja, want en als dat wel helder is, zoals voor meneer Van der Stegen, van u zegt dat is klip en klaar duidelijk dat een zwaar beroep is. Wat voor regeling hebben we het dan over waar meneer eventueel gebruik van kan maken? Ja, op dit moment is dat wat Patrick zei, tot 2025 een tijdelijke regeling. Hè, zodat je geen boete krijgt. Ja. Maar die gaat er in 2025 af. Maar ook de huidige regeling is nog niet heel succesvol. Dan kun je zeggen, dat komt omdat die maar kort loopt, nog maar, sinds 2021. Of het kan ook zijn dat je zegt, hij is onvoldoende aantrekkelijk. Mm-hmm. Dus daar is ook onderzoek naar gedaan. Wat voor regeling zou er moeten komen, meneer Vij, van de CNV? Voor Evert, laten we het voorbeeld van Evert van der Stegen even aanhouden. Nou, sowieso moeten we snel weten dat het doorgaat. En het bedrag van 1200 euro, waar nu mensen van rond moeten komen, is echt te laag. We weten allemaal hoe duur het leven geworden is afgelopen jaar, maar zelfs daarvoor al. En dat is een belangrijke reden dat mensen wel op zijn, maar eigenlijk niet gebruik kunnen maken van. Dat was gewoon niet rondkomen. Want dat is het bedrag waar het nu op gestoeld staat. Dat mensen die dan eerder stoppen 1200 euro per maand zouden kunnen krijgen. Ja, en dat is echt heel weinig. En wij willen minimaal een verhoging naar 1600 euro. Dat is natuurlijk ook geen vetpot. Dat is ook weinig. Heb je eigenlijk ook denk ik een partner nodig die ook werkt. Anders kun je je last ook niet betalen. Maar dat is in ieder geval het minimale wat we vragen. En zelfs daar krijgen we nog geen duidelijkheid over. Nee, en los van dat bedrag, meneer Vijmen, dan wordt het natuurlijk spannend. Wie moet dat betalen? Wie moet dat vervroegde pensioen van meneer Van der Stegen straks betalen? Ja, het mooie is dat de overheid en de belastingbetaler het geen geld kost. Hè, want we maken er afspraken over met de werkgever of de werknemer met de werkgever zelf. Dus dat is geen overheidsgeld. Alleen de overheid moet wel afzien van een boete, van een strafbelasting. En als je dat wel doet, ja, dan krijg je daar geld van als overheid. Maar dat is, vinden wij echt niet nodig. Ja, maar die werkgever staat ook niet te springen om het allemaal uit te gaan keren. Helemaal niet als u ook nog eens van 1200 naar 1600 euro wil. Ja, het punt is ook dat het is niet verplicht voor een werkgever. Dus we moeten daar een goed overleg uit te komen. Maar je ziet dat gelukkig wel veel werkgevers ook zien dat het niet anders kan. En dat mensen anders in de ziektewet bijvoorbeeld komen. Mm-hmm. En dat gun je mensen niet die al jarenlang voor je werken. Maar kost het bedrijf ook geld. En dan kun je veel beter op een sociale manier met zo'n RVU-regeling afscheid nemen van elkaar. Dat je eigenlijk vervroegd met pensioen gaat, zoals mensen het ook verdienen. Ja, u verdient dit gesprek om het te bekijken van alle kanten, zeg ik dan maar. Dus ik ga iets vragen wat meneer Van der Stegen misschien niet heel leuk vindt. Maar meneer Kennis, pensioenadviseur. Mensen met een zwaar beroep die op hun 62ste stoppen, die zouden toch nog eventueel andere dingen kunnen gaan doen. Die niet heel belastend zijn, zal ik maar zeggen. Kortom, moeten ze per se met vervroegd pensioen? Ja, ben ik wel met u eens. Er zijn op dit moment ook andere oplossingen. En ik denk dat de vakbonden de afgelopen jaren toch te weinig gedaan hebben om daarop in te zetten. Ze gaan op het geldbedrag. Maar je kunt mensen ook veel beter helpen met bijvoorbeeld een begeleiden naar een andere baan of minder zwaar werk. Mensen meer een parttime laten werken, dat aantrekkelijk maken. Mm-hmm. Meer vakantiedagen laten sparen. En in geval van nood, als het dan echt niet meer kan, dan zou je kunnen kijken of je met een prachtige regeling voor de mensen met een zwaar beroep uit kunnen treden. Maar de generieke regeling die ze nu af willen spreken, die er al ligt, ja, daar zie je ook gewoon wat mij betreft misbruik van gemaakt worden. Ja. Een rijksambtenaar kan gewoon het staat in de CO dat een rijksambtenaar 2 jaar eerder kan uittreden, omdat hij na 43 jaar werken. Nou, ik wist niet dat rijksambtenaren allemaal een zwaar beroep hadden. Ja, meneer Vij, heeft u daar wel genoeg aandacht voor gehad? Niet als ik meneer Kennis zo hoor, maar hoe kijkt u daar tegenaan? Wat vindt u er zo van? Nou, rijksambtenaren, dat zijn ook de mensen die in de gevangenissen werken voor ons. Hè? Bij de justitiële inrichtingen, dat is wel degelijk zwaar werk. Ploegendienst, ook fysiek en mentaal zwaar werk. En daar is ook deze regeling heel belangrijk. Ja, maar even wat meneer Kennis daarvoor zei. U heeft hem generiek gemaakt. Voor iedereen heeft u hem gemaakt. Niet alleen voor deze groep, want dat ben ik best met u eens. Deze groep. Maar u focust te weinig op de echt zware beroepen. Helemaal niet, want het mooie is dat de regeling sowieso geen vetpot is. Hè? Dus de mensen maken er alleen gebruik van als het echt nodig is. Het is een vrijwilligheid van de mensen, ook van de werkgevers. En wij zetten wel degelijk in op meer verlof, andere banen. Maar laten we nou niet onszelf voor de gek houden en denken dat een 45-jarige bouwvakker of zorgverlener, onderwijzer, dat die nu... als ze 60 plus zijn, opeens heel ander werk moeten gaan doen. Laten we blij zijn dat er huizen gebouwd worden, dat onze zieken en ouderen verzorgd worden. En het enige wat we vragen is dat de mensen dan op hun 64ste, dat is 3 jaar voor je AOW, dat ze dan met een heel bescheiden bedrag er energiseerder uit kunnen. Dat is toch echt niet te veel gevraagd. U zegt het is een illusie, meneer Vij, om te denken dat iemand die op zijn 62ste stopt als timmerman, het voorbeeld van Evert van der Stegen, dat die nog een paar jaar, ik noem maar wat, in een callcenter kan gaan werken of... Ik vind het heel raar dat mensen die meer dan 45 jaar gewerkt hebben, waar we met z'n allen enorm van geprofiteerd hebben. En we zeggen ook, hè, meer mensen in de zorg, meer mensen in de bouw. En dan ga je dat nog van 60-plussers vragen die al bijna 50 jaar werken. Ik vind het echt te gek voor woorden. Oké, dan is het bijna een soort geste van, dit is een soort dankjewel dat je op je 62ste mag stoppen. Geen dankjewel. Hè. Je hebt keihard gewerkt, heel lang. En altijd belastingen betaald. En mag je dan stoppen met werk als je 64 bent. En zoals Evert al midden 40 jaar op de bouwplaats in een koude wind staat. Ja, ja. Meneer Van der Stegen, ik ben u niet vergeten. Hoe luistert u tot nu toe dan naar dit gesprek? Ja, nou, ik begrijp wat meneer zegt. En het is natuurlijk wel een ideaal beeld dat je andere werkzaamheden gaat doen. En het klopt, grote bouwbedrijven zijn er ook mee bezig om ernaar te kijken. Maar je moet je wel realiseren, en ik had laatst nog een huilende collega voor me staan, die zei, ik kan niks anders. Ik ben, hij wou niet zeggen dat hij laag opgeleid was, maar praktisch opgeleid was. Mm-hmm. Hij zegt, ik kan bepaalde dingen, kan ik gewoon weg niet. En daar ben ik, nou ja, huilend stond hij voor me te dom voor. Ach. En ja, en zo iemand is wel een vakman met zijn handen. En zo iemand, ja, die voelt zich dan gewoon in het pak genaaid. Dat hij dit... dat hij hier geen gebruik van kan maken, zeg, van die regeling. Want zijn lichaam is gewoon op. Ja. En hoe heeft u er voor uzelf over nagedacht? Of er eventueel nog iets anders ligt wat u zou kunnen gaan doen? Of zegt u van, joh, dat is echt niet aan de orde ook als ik 62 ben? Nou, voor mezelf ben ik wel mijn horizon aan het verbreden om te kijken van wat kan ik nog meer? Maar ja, ik ben maar een enkel geval. En ik denk als je naar de hele populatie kijkt... die met zijn handen werkt, dat het misschien hooguit 10% is die het kan en die het wil en die de motivatie heeft. En die dat kan. En voor mezelf wel. Maar ja, voor anderen, die onder de zwaar werkregeling zouden eventueel kunnen vallen, ja. Die niet. Dat moeten we ook niet vergeten. Hè? Ik zeg al vaker als het discussie gaat, het is al jaren teruggegaan, fout gegaan toen de scholen anders zijn gaan opleiden, zeg maar. En daar is het al fout gegaan. En dat heeft allemaal gevolgen voor uw pensioen. Zover strekt het dan wat u betreft. Tot slot, meneer Vij, wanneer moet er een kogel door de kerk zijn? liever vandaag dan morgen. We praten er als vakbonden al weken, maanden, zelfs jaren over binnenskamers. Maar wij kunnen dit niet zelf regelen, want de politiek gaat over de belastingen. En dus de Tweede Kamer samen met het kabinet, die moeten dit regelen. En nogmaals, liever vandaag dan morgen. Ja. Ik dank u allen heel hartelijk. Ondertussen komt er ook nog een bericht van Rob binnen, is machinist bij de NS. Die zegt, nou, hier ook dubbel onregelmatig. Vroeg, laat, nacht, hetzelfde. Je pleegt roofbouw op je lichaam en dan wordt het na je 60ste echt zwaar. En Dennis zegt nog, ik ben 42, werk in de haven. Mijn beroep valt onder de zware beroepen. Ik wil mijn pensioenpremie vrijwillig maandelijks verhogen om zo eerder met pensioen te kunnen gaan. Echter niet mogelijk. Waarom wordt dit niet mogelijk gemaakt? Als ik nu nog 20 jaar meer pensioen afdraag, dan bekostig ik dit zelf. Kortom, het roept allerlei vragen ook op die vast en zeker ook bij u als vakbond binnenstromen. Dank Patrick Vij van het vakbond CNV, pensioenexpert Hans Kennis en Evert van der Stegen. Dank dat u te gast wilde zijn in deze uitzending. En sterkte in dat toch wel mooie werk. Dat moeten we ook niet vergeten. Dankjewel. Oké. Geld of je leven. En dan iets anders. Ja, van zakgeld tot een jubelton. Het is als ouder heel gebruikelijk om je kind financieel te ondersteunen. Maar andersom gebeurt het ook. Toch is daar maar weinig over bekend. Volwassen kinderen die hun ouders financieel bijspringen. Tenminste, zo ziet antropoloog Danielle Brown. Ze besloot onderzoek te doen naar die groep en ontdekte dat er eigenlijk heel veel sprake is van schaamte en van belemmeringen waar deze groep tegenaan loopt. Kortom, hoog tijd om eens over te praten. En daarom is ze hier. Van harte welkom, Danielle Brown, antropoloog. Dankjewel. En ook bij ons is Lilith, die uit eigen ervaring kan vertellen hoe het is om je ouders financieel te ondersteunen. Goedemiddag, ook van harte welkom. Fijn dat je er bent. Goedemiddag, dankjewel. Ja, om even bij jou te beginnen, Lilith. Je vindt het spannend om hierover te praten. Je zei ook tegen ons van, joh, ik wil wel erover praten, maar dan wil ik dat alleen maar voornaam genoemd wordt. En ik wil verder ook niet in beeld zijn, want dat is tegenwoordig ook aan de orde bij de radio. Nou, ik ben heel blij dat je bij ons bent, dat je je verhaal wil vertellen. Want waarom is het spannend om over te praten? Omdat mijn vader ook nog in leven is. Mijn moeder inmiddels niet meer. Ik weet niet zo goed hoe hij het zou interpreteren als hij dit hoort. Dus het is natuurlijk, ik kom zelf uit België en het is nu in Nederland. Dus de kans dat hij naar dit radioprogramma luistert is vrij klein. Maar ik zou niet overal getagd willen worden met mijn hele naam of zo. Nee, want de schaamte, dat gaan we zo ook nog van Danielle Brown horen, speelt een grote rol ook in dit hele onderwerp, ook voor jou. Ja, niet zozeer schaamte, eerder angst voor zijn reactie mocht hij horen dat ik over deze ervaring vertel. Oké. We gaan zo met jou verder praten. Eerst eventjes naar Danielle Brown, antropoloog. Want u dacht, er moet hier onderzoek naar gedaan worden. U kent het ook van dichtbij, dus het is u niet helemaal vreemd. Waarom dacht u, ik moet eens uit gaan zoeken hoe breed dit nou eigenlijk is? Nou, klopt. Vanuit eigen ervaring en op zoek naar wat mag er nou wel, wat mag er niet en wat kan wel en niet. En ik besloot in mijn omgeving daar toch eens over te spreken. Van, goh, zijn er meer mensen die dat doen, hè, voor hun ouders zorgen op welke manier dan ook, in financiële zin. En dat bleken eigenlijk veel meer mensen te zijn dan ik had gedacht. Ook mensen dichtbij. En toen dacht ik, goh, wat gek eigenlijk dat we over van alles praten. Vrienden, bekenden, kennissen, collega's en daarover niet. Toen ben ik op social media, ik doe vaker een soort samenlevingsonderzoek als antropoloog, dat gaan uitzetten. En ik werd echt oversteld met reacties. Gek genoeg ook van mensen die ik ken. Dus het is een taboe onderwerp. En ook heel veel mensen die zeiden, en jullie ervaring ook in deze uitzending, ja, ik praat daar niet zo makkelijk over. Nee, snapt u dat het een taboe onderwerp is eigenlijk? Ja, ik snap het. En waarom is dat dan, denk ik? Nou, het is om verschillende redenen. Er zit een heel praktisch element aan dat je, daar komen we misschien nog op, dat je direct te maken krijgt met gewoon beperkingen in het belastingschenkingsrecht. En ja, als komen zo wel mensen eventjes een uitkering op hebben. Dus mensen zijn bang dat ze toch mensen, hun ouders, in problemen brengen of zelf in problemen komen. En het andere is toch de schaamte, taboe, je ouders willen eren, dus groot willen houden. Het is niet iets wat leuk is om te vertellen, dat je ouders in financiële situatie zijn gekomen waar ze zelf vaak ook niet voor gekozen hebben. Dus ja, het is ook wel een beetje een sociaal taboe. We leven eigenlijk in een maatschappij waarbij we er een beetje van uitgaan dat de kinderen altijd financiële hulp nodig hebben en dat de ouders, zeg maar, de schaapjes op het droog hebben die dat kunnen leiden dan en niet andersom. Ja, en dat is echt wel een typisch westers ding, hè, Nederlands, individuele samenleving. Je wordt geacht als je volwassen bent voor jezelf te zorgen. En dat was wel interessant, want in gezinnen waar mensen een migratieachtergrond hebben, ouders, was het eigenlijk minder taboe en werd er met veel meer trots over gesproken en wordt het ook wel aan vrienden gedeeld. Dus het is ook cultureel bepaald hoe in hoeverre het een taboe is. Want en dan ga ik weer eventjes naar jou, Lilith. Jij hebt besloten om je ouders financieel te ondersteunen. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, bij mij is het toch een iets andere situatie dan wat ik nu hoor. In de zin dat het bij mij vooral als kind was. Ik leefde als kind in armoede. Mm-hmm. En zo was het feit dat wij kregen dan bijvoorbeeld zakgeld. Inderdaad, van onze grootouders. Want die sprongen dan financieel bij. En wij kregen ook zakgeld. Maar eigenlijk ging dat zakgeld eigenlijk altijd sowieso naar mijn vader. Want we woonden bij mijn vader. Dus dat is dan misschien niet als volwassene dat je geld aan je ouders geeft. Maar er is in dit geval wel heel erg sprake van parentificatie. Dus eigenlijk het kind dat zich heel erg verantwoordelijk voelt voor de ouder. En dus ook het geld dat eigenlijk voor het kind, dus voor ons bedoeld was, afgaf. En het is wel zo dat toen ik niet meer op de middelbare school zat en studeerde, dat ik dan wel geld dat ik dan via studentenbaan of noem maar op, dan wel nog steeds wel gaf aan mijn ouders. Dus dan kan je wel spreken van een volwassene die geld geeft, maar het is niet op structurele basis als volwassene dat ik dit heb gedaan. Nee, maar waarom gaf jij dat geld aan je vader? Waarom was dat nodig? Gewoon ten eerste uit loyaliteit. Je beseft dat hij het nodig heeft. En ook gewoon ook een beetje voor jezelf, want hij koopt er dan eten of zo van. Terwijl, dat is dan misschien ook gewoon een logische keuze als kind. Van geef ik het aan mijn vader, dan kan hij het meenemen in de boodschappen. En er is ook wel uit angst, want wat heb je te zeggen? Hoe ga je als kind zeggen, nee, ik wil niet? Wat ga je dan doen? Ja. Nee. Want je vader vroeg er ook impliciet of expliciet wel om. Ja. Klopt. Ja. En het is niet zo, even voor de duidelijkheid, dat hij het geld gebruikte voor zijn eigen pleziertjes, zal ik maar zeggen. Het was echt om te kunnen overleven wel. Deels was het inderdaad voor basisbehoeften, als eten en noem maar op. Maar het bijvoorbeeld het kopen van cannabis of zo. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat was dan zelfs dat ik liever had dat hij dat geld daaraan besteedde, dan was hij ook rustiger dan dat hij het aan eten besteedde. Dus op dat vlak wel, ja. Het is dus niet alleen maar, Danielle Bruin, het is niet alleen maar financieel even wat geld overmaken. Je hoort in alles wat Lilith hier vertelt al eventjes, dat er allerlei psychologische krachten achter schuilgaan ook. Is dat ook wat het zo moeilijk maakt misschien? Zeker. En ik vind het heel dapper dat Lilith het verhaal vertelt. En in mijn onderzoek kwamen ook een beetje twee groepen naar voren. En Lilith is echt wel iemand van de ene groep. En mensen die al van jongs af aan hebben bijgedragen in het gezin, met inderdaad allemaal zakgeld, vertel jij, studentenbaantjes. En die soms ook besluiten dat op een bepaalde leeftijd te stoppen, omdat ze eigenlijk uit dat familiesysteem willen. Dus dan moet je ouders een soort van loslaten, op eigen benen zetten, waar dat meestal andersom is. Ja. En een andere groep die gewoon het goed voor elkaar heeft, vermogend is en op een bepaald moment achterkomt dat ouders ouder worden, dat pensioen misschien niet goed geregeld is, nu met de energiecrisis, dat je opeens denkt, AOW is toch echt niet genoeg om van rond te komen. En dat is eigenlijk een groep die heel graag wil bijdragen, dat ook financieel prima kan redden. En wat Lilith vertelt is het wordt extra ingewikkeld zodra die financiële mantelzorg samengaat met verslavings- of psychiatrische problematiek. Dan wordt het natuurlijk nog ingewikkelder. Ja. Maar het is bijna altijd, ook als dat niet zo is, is het ingewikkeld. Want het verandert altijd iets in de verhouding tussen ouders en kinderen. Ook al maak je daar met elkaar nog zulke mooie afspraken. En wat verandert het dan? Nou, Lille noemt het ingewikkelde, maar mooie woord parentificatie. Kijk, je hoort, hè, dat jullie begonnen ook zo'n mooie inleiding. Je hoort zakgeld van je ouders te krijgen. Dus je bent toch een beetje gewend dat zolang je ouders, zeg maar, in goede doen zijn en niet dementerend, dat je een beetje tegen ze opkijkt en dat zij van wijze raad en advies kunnen voorzien. En die oude kindrol draait een beetje om en je gaat bijvoorbeeld ook al... ik heb heel veel reacties gekregen van mensen die zeiden, ik wil het niet, maar als mijn vader dan 2 kranten heeft of mijn moeder koopt alleen maar een heel duur merk shampoo, dan ga ik me daar toch aan irriteren, ook al wil ik dat niet doen. Het dus zet het allemaal onder druk, ja. Ja. Ik heb nog 2 vragen aan jou, Danielle. Van hoe breed is dit nou in Nederland? Nou, ik ben antropoloog, dus ik heb geen cijfers. Ik kan niet zeggen hoeveel procent van de bevolking. Maar het zijn veel mensen. Ja. En het lastige is dat je het ook moeilijk kan onderzoeken. Omdat veel mensen er dus over zwijgen en het ook stiekem doen. Ja. En jij hebt wel geconcludeerd, het belastingssysteem moet ruimer hiervoor. Want er zijn veel problemen als het gaat om belasting betalen. Ja, wat veel mensen niet weten, als ik er met mensen over spreek, over de resultaten van mijn onderzoek, is dat mensen echt schrikken als ze horen dat je maar ongeveer €2400 per jaar aan je ouders mag schenken. En dat is inclusief boodschappen of wat dan ook. Dat is gewoon heel weinig. En aan kinderen mag je bijvoorbeeld al €5500 schenken, plus jubeltonnen nog eventjes. Eigenlijk een omgekeerde jubelton, zeg jij. Is ja, dus en het is raar, want op het gebied van fysieke mantelzorg willen we steeds meer dat kinderen hun volwassen ouders gaan helpen. Ja. En over financiële mantelzorg praten we eigenlijk te weinig. Nee. Gelukkig hebben we dat nu wel kunnen doen. Lilith, steun je vader nog steeds? Nee, op dit moment niet meer. Oké. Okay. Dank dat jij je verhaal wilde vertellen. Dapper, goed gedaan. Heel erg bedankt daarvoor. En Danielle Brown, antropoloog, ook veel dank voor jouw komst hier naartoe. Tot zover Geld of je leven voor vandaag. Veel meer gesprekken te horen over economie kan je doen in de podcast Geld of je leven, te vinden in je favoriete podcast-app. En zometeen hier één vandaag. Vandaag gepresenteerd door niemand minder dan Hila Noorzai. Ik wens je nog een hele fijne middag. Geld of je leven is een programma van de EO. Ster. Nu eentje extra op veel producten. Jumbo snacktomaten, bak 250 gram, 1 plus 1 gratis. Lipton Ice Tea, pak 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En Ariel of Lenore, 1 plus 1 gratis. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen, ook online. Bij Eliza Was Here profiteer je nu van een voordelige last-minute deal. Boek nu jouw unieke zonvakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl. Snel, snel. Mevrouw Klaassen en meneer Smit willen ook gezellig meedoen. Voor Lars van verzorgingshuis Silverlinde zijn bewoners geen nummers. Dus heeft hij behoefte aan meer verzorgenden. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Paul Blokhuis, staatssecretaris in het vorige kabinet. Tijdens zijn ambtstermijn verloor hij zijn jongste dochter aan een zeldzame ziekte. Ondanks zijn verdriet bleef hij op zijn post. Overleven.